fájjon égen a vágy, gyilkos várakozás, nincs több álmodozás. Fáj, mikor képzeled benn mást megölelsz. Fáj, de azt akarom, hogy mégsem újjon el. Édes el. Yeah.